y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? Mejor puse la tecno. Seguimos elevando, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Que solo puse la teta. W każdej chwili odrzucam wszelkie wątpliwości. Odrzucam wszelkie wątpliwości, w mroku rzucam biały cień. Znów podążam krzykiem serca, rozum ma odcięty rdzeń. Daj miłością ukojenie, zdejmij stresu cień. Dla ciebie w każdej chwili, tam gdzie chcesz, zanieś mnie. Chciałbym odejść przed tobą, by nigdy nie poczuć pustki. Chciałbym żyć wiecznie z tobą, by nigdy cię nie porzucić. W każdej chwili dać ci moc, by pogrzebać smutki. Ale bez poznania bólu nigdy nie doznamy ulgi. Co chcesz, to mów mi, będę twoim mikrofonem. Dla ciebie wszystko zapamiętam, dla obcych zapomnę. Wewnętrzny Wietnam, codziennie z sobą toczysz wojnę. W każdej chwili chcę być lekiem na twoje noce niespokojne. Sami możemy wszystko, razem możemy więcej. Dodam wszystkie odpowiedzi, gdy już opadają ręce. Dziś mamy tylko siebie, znowu czas ucieka prędzej. Jestem więcej niż pewien, odnalazłem swoje miejsce. Odrzucam wszelkie wątpliwości, w mroku rzucam biały cień. każdej chwili. Odrzucam wszelkie wątpliwości. Odrzucam wszelkie wątpliwości. Odrzucam wszelkie wątpliwości. Odrzucam wszelkie Nawet wtedy, gdy emocje wezmą górę po raz setny. Słowa jak żyletki znów rozetną temat przeszły. Znasz to do perfekcji, teraz ranią wszystkie gesty. Chcę być twoim opatrunkiem, nawet najgłębszych ran ciętych. Ochronię ciebie przed tym, co od dziecka znam na pamięć. Choć demony wczorajszego dnia mieszkają w nas na stałe. Będę najgłośniejszym głosem, który szepta ci przez ramię. Ty w momentach załamania myśli miały jasną barwę. Stworzę żywą tarczę, stojąc sam na frontu linii, gotów na ostatnie starcie. Ty nie martw się o wynik, choć kibice mej porażki będą brawo pili, ucichnie i wrzawa, bo walczę do ostatniej chwili. Wciąż duchowy kompas wskazuje twój kierunek. Pewnie za nim podążam, wszystkie myśli słyszeć umie. Z nim drogi nie zgubię, światła najjaśniejszy strumień. Jeśli stracę cię za życia, znajdę cię po stronie drugiej. Odrzucam wszelkie wątpliwości, w mroku rzucam biały dzień. Twój ziomeczek zapina moc, energia, amfetamina w kuchni wie. Małolatki, ręka, cycek, ślina, ślina. Moc, energia, amfetamina. A w pokoju ktoś klęknął, z połykiem będzie finał. Moc, energia, amfetamina. Amfetamina, amfetamina. Energia, amfetamina. Amfetamina. Flaszka pęka, na parapet węgorz z metra. Nos się zatkał, to odetkaj. Banda w tiko, furgonetka. Tiko skacze, jest orgietka. Lot przez miasto, awionetka. Szyby w dół, schodź łokietka. Dobry ciuch, jest plakietka. Dobry but, jest etykietka. Na imprezkę jest monetka. Na dziewczyny gadka wędka. Każda chętna, blond brunetka. Turbo język, mistrz minetka. W łazience ktoś się dżyga, to chyba twoja dziewczyna. Moc, energia, amfetamina. Bóg przytomną na pralce twój ziomeczek zapina. Moc, energia, amfetamina. W kuchni dwie małolatki, ręka, cycek, ślina, ślina. Moc, energia, amfetamina. A w pokoju ktoś klęknął, z połykiem będzie finał. Moc, energia, amfetamina. Amfetamina, amfetamina, amfetamina, amfetamina, amfetamina, amfetamina, amfetamina. Moc, energia, amfetamina. Amfetamina.